ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनुवाद। राजा रघुगण बोले, महाशय, आपने बताया कि शारीरिक स्थूलता तथा कृशता जैसी उपाधियों आत्म के लक्षण नहीं है, यह सही नहीं है, क्योंकि सुख तथा दुख जैसी उपाधियों का अनुभव आत्म को होता है। आप दूध तथा चावल को एक पात्र में भरकर अग्नि के ऊपर रखे तो दूध तथा चावल क्रम से स्वतः तप्त होते हैं। ऐसी प्रकार शारीरिक सुखों तथा दुखों से हमारी इंद्रियों, मन तथा आत्मा प्रभावित होते हैं। आत्मा को इस परिवेश से सर्वथा बाहर नहीं रखा जा सकता। रघुगण ने जो तर्क प्रस्तुत किया वह व्यवहारिक दृष्टि से ठीक है, किंतु यह देहात्म बुद्धि के प्रति आसक्ति से उत्पन्न होता है। यह कहा जा सकता है कि मोटर कार में बैठा व्यक्ति मोटर कार से सर्वदा पृथक है, किंतु यदि मोटर कार को कोई क्षति पहुंचती है तो उसके स्वामी को आत्मीयता के कारण कष्ट पहुंचता है। वस्तुतः मोटर कार की क्षति का उसके स्वामी से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, किंतु इस स्वामी ने मोटर कार के साथ तादात्म्य कर रखा है, अतः उसे सुख दुख होता है। इस बद्धावस्था से बचने का उपाय है मोटर कार के प्रति अपनी आसक्ति को हटा लेना, तब उसके स्वामी को कार के क्षतिग्रस्त होने से होने न होने से किसी प्रकार के शोक या हर्ष का अनुभव नहीं होगा। इसी प्रकार आत्मा का शरीर तथा इंद्रियों से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु अविद्या के कारण वह अपने को देह से अभिन्न मानकर उसके हर्ष शोक वैसा ही अनुभव करने लगता है। श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंध में वार्तालाप चर भरत और महाराज रघुगण के बीच में उसका वर्णन हो रहा है, जो बहुत सार्थक है और महत्वपूर्ण है और जिससे बहुत भगवत दर्शन का प्रबंध आप लिख सकते। इसमें वो भौतिक भोग विलास का जंगल उसका वर्णन है ने? और वैदिक मनोविज्ञान, क्या बोलते हैं साइकोलॉजी हिंदी में, मनोविज्ञान, और बहुत तात्विक विचार जिसमें सामान्य संदेह होते हैं उसका सब समाधान मिलते हैं। जिसमें जैसे इस श्लोक में महाराज रघुगण कहते हैं कि जड़बरात जो कहते हैं, इसके पहले जड़बरात महाराज रघुगण को पूरा तत्व ज्ञान बताए, परंतु महाराज रघुगण वो सभी बात को स्वीकार नहीं करते। महाराज रघुगण कहते हैं कि जड़बरात जो इससे पहले बताया कि आत्मा और स्थूल देह और इंद्र भौतिक इंद्रियों में कुछ वास्तव संबंध नहीं है, इसी बात महाराज रघुगण स्वीकार नहीं करते। महाराज रघुगण कहते हैं कि हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं कि यदि शारीरिक कष्ट होते, यदि कुछ दर्द होते, हम अनुभव करते हैं, तो अनुभव कौन करते हैं? तो भौतिक शरीर उसमें चेतना नहीं है, तो भौतिक शरीर अनुभव करने वाले नहीं है, और भौतिक इंद्रियों मन बुद्धि अहंकार ये सब भौतिक ही है। मन बुद्धि और अहंकार वो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वो पंच महाभूत है और तीन सूक्ष्म भी है, भूमिरापि नलो वायु खंग मनो बुद्धि रे बचा अहंकार इति अंगे भिन्न प्रकृति अष्ट था। ये सब भौतिक है, असत निश्चेतन है। चेतना का मतलब आत्मा, केवल आत्मा में ही चेतना होती है, और इससे समझना चाहिए कि सब अनुभव जो होते हैं, सब चिंतन जो होते हैं, तो आत्मा से आते हैं। परंतु जब बरात इसके पहले महाराज रघुगण को बोले कि वो सब भौतिक अनुभव और चिंतन और सब कुछ जो है उसकी वास्तवता नहीं है, तो इसके कल वो श्लोक जिससे हम चर्चा की उसमें एक दृष्टांत था कि स्वप्न अवस्था, रात को स्वप्न अवस्था में हम बहुत कुछ देखते हैं, सोचते हैं, स्पर्श करते, सब इंद्रियों सक्रिय होते हैं रात को स्वप्न अवस्था में। परंतु स्वप्न में हम सब कुछ जो देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, छूते हैं इत्यादि, वो सब सत है या असत, ये काल की चर्चा थी। तो सही है कि नहीं, काल्पनिक है। तो एक परिप्रेक्ष्य से वो स्वप्न में सब कुछ जो अनुभूत होते हैं वो वास्तव नहीं है, परंतु दूसरा परिप्रेक्ष्य से वास्तव है, क्योंकि यदि हम स्वप्न का स्मरण कर सकते तो कुछ था, यदि कुछ भी नहीं था हम उसको स्मरण नहीं कर सकते। और दूसरा प्रमाण है कि स्वप्न में यदि हम कुछ भयानक वस्तु देखते हैं तो भय लगते हैं, तो कुछ ना कुछ वो प्रभाव पड़ते हैं, तो उसे समझना चाहिए कि कुछ है स्वप्न। यदि ऐसा वस्तु नहीं था स्वप्न जैसे, तो स्वप्न शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। हम जब स्वप्न बोलते हैं आप सब समझते हैं वो शब्द का क्या अर्थ है। तो स्वप्न तो पूरा अवास्तव नहीं है, स्वप्न की अस्तित्व होते है परंतु निरार्थ है। स्वप्न में मैंने देखा कि मैं बहुत बड़ा राजा बन गया हूं, मैं पूरा पृथ्वी के सम्राट बन गया हूं, मैं स्वर्ग का राजा बन गया हूं। तो उठने का समय हम देखते हैं कि मैं जैसे था वैसे हूं, मैं राजा नहीं हूं, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ता है, मैं राजा नहीं हूं। तो वो स्वप्न निरार्थ है, परंतु स्वप्न होते हैं। तो इस प्रकार संस्कृति, इस श्लोक में वो संस्कृति शब्द आते हैं, वो संस्कृति का मतलब संसार, ये दूसरा शब्द है संसार के लिए। तो इस भौतिक संसार पूरा मिथ्या नहीं है परंतु निरार्थ है। तो स्वप्न उस प्रकार है। हम स्वप्न के बारे में हम बोल सकते हैं सब मिथ्या है, मैं कभी भी राजा नहीं था, मैं स्वर्ग के राजा कभी भी नहीं था, खाली स्वप्न में था या कल्पना में। दो प्रकार का स्वप्न है, एक ही रात को हम सोते रहते हैं और अपने आप मन में वो स्वप्न आता है। दूसरा प्रकार है दिन का समय, फैक्ट्री में हम काम करते हैं और मन में हम कल्पना करते हैं कि मैं फैक्ट्री का श्रमिक नहीं हूं, मैं फैक्ट्री का मालिक हूं, तो वो भी स्वप्न है। एक अपने आप से आता है और दूसरा तो अपनी कल्पना से होते हैं, पर दोनों का वास्तवता नहीं है। मैं राजा नहीं हूं, मैं फैक्ट्री का मालिक नहीं हूं, परंतु एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि उसकी वास्तवता है, क्योंकि मन में होते हैं। तो इस प्रकार पूरा संस्कृति संसार उस प्रकार है, क्षणिक है, पूरा ब्रह्मांड क्षणिक है। ब्रह्मा का आयु कितना लंबा है हम उसको गिन सकते हैं, लेकिन कल्पना मतलब हमारे कल्पना के अतीत है, तो कितना लंबा है ब्रह्मा जी का आयु। परंतु महाविष्णु का एक श्वास में क्रॉ क्रॉ ब्रह्मा आते जाते हैं और सब एक साथ उनका शरीर से निकलते हैं। तो दो परिप्रेक्ष्य ये सब तत्व विचार करना चाहिए, इसलिए साधारण बुद्धि से ये सब समझना संभव नहीं है। तो आत्मा में से वो सब अनुभूति होती है, इसलिए एक परिप्रेक्ष्य से बोलना चाहिए कि वो सब दुख सुख जो हम अनुभव करते हैं, दर्द जो हम अनुभव करते हैं, वो आत्मा की अनुभूति है। परंतु एक परिप्रेक्ष्य से ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि मन मन में अनुभूति नहीं होते, शरीर में नहीं होते, वो मन में होते। यदि वो एनेस्थेटिक लगाना है, लोकल एनेस्थेटिक, तो वो डॉक्टर वो सर्जन वो जिसमें वो एनेस्थेटिक है वो सर्जन उस जगह को पूरा काटते हैं चाकू से और खून भी निकालते और कुछ भी दर्द नहीं होता। तो शरीर का काटना है परंतु कुछ अनुभव नहीं होता। तो अनुभव जो होते कहां पर है, ब्रेन में? ब्रेन में नहीं है कहां पर है एक्चुअली? वो क्या है, वो अहंकार जो है वो आवरण है आत्मा का। इस भौतिक संसार में वो अहंकार अहंकारा इति मैं करता हूं, वो अहंकार से हम सोचते हैं कि जिस स्थिति में मैं हूं वो मैं हूं, कि मैं आत्मा हूं हम नहीं जानते, स्वीकार नहीं करते हैं। तो कि मैं पीयूष चौधरी हूं, मेरे उम्र 40 साल है, मैं कानपुर निवासी हूं, मैं फैक्ट्री में मैनेजर हूं, तो कि ये सब अनित्य असत उपाधि में हूं, हम ऐसे सोचे यह अहंकार है और ये सब मिथ्या अहंकार से उद्भूत उपाधियों से आत्म परिचय करने से कि मैं पीयूष चौधरी हूं वो एकदम वास्तव है, हम ऐसे सोचते। और इसलिए यदि पीयूष चौधरी की पत्नी मर जाती है तो पीयूष चौधरी का मन नहीं बहुत दुख करते हैं, परंतु वास्तव में वो अनुभव जो होते वो आत्मा से आते, परंतु वो आत्मा पूरा आवृत हो गया, जैसे कहो भगवद गीता में आवृतम ज्ञानम तेन ज्ञानिनो नित्य वायरिणा काम रूपेण कौंतया दुष्पुरेण अनुलेन च। ये सब भौतिक कामनाएं क्या है, वो आत्मा का आवरण है, ज्ञान वास्तव ज्ञान का आवरण है, तो वो आवरण वो भौतिक काम है जिससे हम आत्म परिचय करते हैं कि मैं पीयूष चौधरी हूं, मेरी इच्छा है शांति में रहना, बड़ा टीवी खरीदना इत्यादि, वो ये सब भौतिक कामने अहंकार से वो सबों के साथ हम परिचय देते हैं और इसलिए हमारा सुख दुख का अनुभव होता है। देह स्मृति नहीं जा संसार बंधन कहा था, जो देह के साथ जो व्यक्ति देह के साथ परिचय नहीं करते वो व्यक्ति का संसार नहीं होते, जो पूरा समझते कि मेरा कुछ भी संबंध नहीं है इस भौतिक जगत के साथ वो व्यक्ति मुक्त है, जीवन मुक्त से उच्चत है। उस श्लोक क्या है, यहा यस्य हरय दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिल स्वाभ्यवस्थासु जीवन मुक्त से उच्चत है। वो व्यक्ति जो स्थूल इंद्रियों मन तन सब कुछ भगवान कृष्ण की सेवा में नियुक्त करते हैं तो वो व्यक्ति भौतिक संसार में रहने का समय भी मुक्त होते हैं, क्योंकि भौतिक क्या है और आध्यात्मिक क्या है इसको समझना चाहिए। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वायुना, वो ज्ञान का वायरी शत्रु क्या है, वो भौतिक कामन है। तो यदि हमारी सब इच्छाएं श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त होती है तो हम संसार में नहीं है, क्योंकि संसार क्या है, कृष्ण की विस्मृति और कृष्ण का स्मरण करने का क्या है, वो कृष्ण संसार है, मतलब वो परमार्थिक है। तो फिर भी इतनी बड़ी बात हम कहते हैं, परंतु यदि कुछ दर्द हो हम अनुभव करते हैं, दर्द होते हैं, हमारे बीच ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानते दर्द क्या है या बीमारी क्या है। दांत में दर्द बहुत दर्द होते नहीं, ऐसा व्यक्ति है जो दांत में दर्द कभी भी नहीं हुआ नहीं। और हम जो पुरुष का शरीर में नहीं है हम नहीं जानते, लेकिन सब डॉक्टर बोलते हैं कि सबसे बड़ा दर्द है वो नारियों वो संतान की उत्पत्ति का समय, शिशु का जन्म का समय दर्द बहुत बहुत होते, और किडनी स्टोन वो भी उससे बहुत दर्द होते हैं। किसी का हुआ किडनी स्टोन? बड़ौदे वाले, बड़ौदे में वो पानी में बहुत लवण है, उसलिए बहुत मुझे भी मालूम है। भगवान मुझको बहुत शिक्षा दी। तो ये अगर एक्सीडेंट हो कार, वो इस तात्पर्य में वो उदाहरण है कार का ड्राइवर, तो सच्चिदानंद प्रभु करीब क्या 12 साल के पहले एक्सीडेंट में, और उसके बाद और बहुत बड़ा एक्सीडेंट, बहुत डेंजरस है ये सब कार में जाना, तो दर्द होते हैं। मैं ईश्वरीय नहीं हूं हम बोल सकते हैं, अहम ब्रह्मास्मि हम बोल सकते हैं, परंतु दर्द का अनुभव होते हैं। परंतु ये मेरी अपनी अनुभूति है कि यदि हम समझते कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं तो दर्द जो है वो बहुत कम होता है। एक बार मैं डेंटिस्ट के पास जाता और ऐसे ड्रिलिंग किया था और एनेस्थेटिक नहीं दिया, ऐसे लगता है वो सोचे कि ये साधु है और साधु के लिए एनेस्थेटिक का जरूरत नहीं है। बहुत बहुत दर्द था। फिर इसका 1-2 मिनट के बाद मैंने सोचा कि एक्चुअली मैं ईश्वरीय नहीं हूं, वो दर्द जो है वो सब काल्पनिक है, तो है लेकिन कुछ समय के बाद हो जाएगा तो उसको सहना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है और कृष्णा का चिंतन करना चाहिए। उपाय ला 1-2 मिनट कृष्णा का चिंतन बिल्कुल नहीं था मुझे, खाली वो दांत का चिंतन था, दर्द का चिंतन। उसके बाद सोचा कि वो इतना सा दर्द है तो दर्द का चिंतन करने से कुछ फायदा नहीं होगा, कृष्णा का चिंतन करना चाहिए। तो उसके बाद बहुत दर्द होते हुए भी, दर्द था, ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं था, लेकिन उससे मैं इतना सा प्रभावित नहीं था क्योंकि दर्द के साथ मुझे कृष्ण का चिंतन था। तो ऐसे सुख दुख होते हैं इस भौतिक संसार में, परंतु जो व्यक्ति जो समझते है कि इस सुख और दुख के साथ मेरा कुछ वास्तव संबंध नहीं है, वो व्यक्ति मुक्त है। सुखे दुखे समय कृतवा, और वो क्या है, मात्रा स्पर्श स्तु कौन थे शीतोष्ण सुख दुख दह आगमा पाइनो नित्यास तंस शिक्षा स्वभारत। आगमा पाई इसका मतलब आगमन करते आते हैं, और अनित्य जाते हैं, इसलिए तंस शिक्षा स्वभारत। सुख भी सहनना चाहिए, दुख को सहनना उसका अभ्यास करना चाहिए, लेकिन सुख का वो सुख भी सहनना उसका मतलब क्या है। तो यदि हम बहुत धन मिलते हैं और जनप्रियता मिलते हैं तो उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, दुख से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो मेरे सब कुटुंब मर गए हैं एक्सीडेंट में, और मेरा सब धन लूट गए हैं सरकार से या डाकू से, तो सहनना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद उनका गृहस्थ जीवन में एक बार टेलीग्राम मिला कि वो आपका बिजनेस वो सब कुछ जो आप बहुत सालों से बहुत कष्ट से बनाया, तो आपका एक नौकर वो सब कुछ लूट गया है। और प्रभुपाद वो समाचार मिल के हंसते थे, यस्याहमनुगृह्णामि हरिष्यै तद्धनं शनैः। वो भगवत का श्लोक याद किया है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर मेरी विशेष कृपा है उस व्यक्ति के धन में लेता हूं। तो दुख सहना ऐसे होना चाहिए। सुख सहना वो भी होना चाहिए। सुख सहना कैसे, कि वो समझना चाहिए कि अभी मैं राजा के सिंहासन के ऊपर बैठ रहा हूं, परंतु ये सब क्षणिक है, ये मेरी वास्तव स्थिति नहीं है। मैं कृष्ण का दास का दास का दास का दास का दास का दास का दास का दास का दास का दास का दास इत्यादि हूं, और वो स्थिति सबसे बड़े राजा की स्थिति से बहुत ऊपर है। राजा जो है, आज का राजा कल का कुत्ता, हम सब जानते हैं, और आज का कुत्ता शायद कल का राजा होगा। ऐसे होते संसार, ऐसे होते। तो मैं राजा नहीं हूं, मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं कृष्ण का दास का दास का दास। तो अगर दुख आते हैं, अगर दुख आगा तो अगर शब्द निकाल दो, दुख आते हैं तो दुख में कि ये सब क्षणिक है, मैं कृष्ण का दास हूं, इसलिए वो दुख से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ऐसा चिंतन होना चाहिए। और सुख में भी, ये सब सुख क्षणिक है, इसके साथ मेरा कुछ वास्तव संबंध नहीं है, इसलिए इस सुख से प्रभावित नहीं होना चाहिए, मुझे कृष्ण सेवा करना चाहिए। तो ये कृष्ण भक्ति भावना है। जैसे सुदामा विप्र, तो सामान्य परिप्रेक्ष्य से सुदामा बहुत दुखी थे, दरिद्र थे, परंतु वो दारिद्रता से प्रभावित नहीं थे, क्योंकि प्रसन्न थे सदैव ब्रह्मभूत अवस्थ कृष्ण भक्ति अवस्थ में। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समस्सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम परम परमं परम लभते परम। तो सुदामा विप्र द्वारका से लौटे लौटे लौटने के पश्चात देखा कि जिस पर छोप में छोटी कुटी थी, अभी राजमहल है। तो ठीक है, जैसे पत्रं पुष्पं फलं तं भगवान को फूल फल जल, फूल फल जल पत्र अर्पण किया था दारिद्रता में, तो अभी धन ऐश्वर्य में फूल फल जल पत्र भगवान को अर्पण करूंगा। पहले ऐसा किया था, कुछ मिट्टी से बनाए हुए बासन से भगवान के लिए कुछ रोटला और शाक बनाया, तो अभी भगवान की कृपा से अवसर है धूमधाम से उनकी सेवा करना। तो ठीक है, भगवान जो देते हैं, जो भी देते हैं, यदि एक पैसे देते हैं, यदि 1,00,000 करोड़ देते हैं, तो जो भी सब कुछ हम मिलते हैं, हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ऐसे सुख दुख का अनुभव होते हैं, परंतु जो सुख दुख दोनों से उदासीन होते हैं, वो व्यक्ति जीवन मुक्त है। और उदासीन होने कैसे, होना कैसे, तो यही समझना है कि मैं कृष्ण का दास हूं, और यही आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार है कि मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का सेवक हूं। तो इस सुख और दुख जो होते हैं इस भौतिक संसार में, इसका वास्तव संबंध नहीं है आत्मा के साथ। इसलिए एक परिप्रेक्ष्य में कहना है कि और सब कुछ जो हम अनुभव करते हैं इस भौतिक संसार में, वो आत्मा का अनुभव नहीं है, क्योंकि आत्मा का संबंध केवल कृष्ण के साथ है। परंतु दूसरे परिप्रेक्ष्य से हम बोल सकते हैं कि केवल आत्मा से ये सब अनुभव होते हैं, तो महाराज रहुगण तो भौतिकवादी था, इसलिए जड़बरात का वचन ग्रहण नहीं करते है कि आत्मा का कुछ भी संबंध नहीं है इस भौतिक संसार के साथ। तो प्रत्यक्ष ऐसा होते नहीं कि हम जो है हमारा संबंध है इस भौतिक संसार के साथ, ऐसा अगर नहीं होता तो कैसे हम सुख दुख अनुभव करते हैं। परंतु यही जड़बरात का उपदेश है कि हमें इस भौतिक संसार के सुख दुख से पृथक है, हमारा वास्तव संबंध नहीं है ये सबों के साथ। हरे कृष्ण। अभी लंबी बात नहीं कहूंगा क्योंकि वो इसके बाद कार्यक्रम होगा, तो प्रश्न अगर हो पूछिए किसी का। ये सब गहरा तत्व ज्ञान है, इसको यही सब श्रवण मनन निधि ध्यासन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, यही सब समझना चाहिए। और मनन मतलब विचार करो, और निधि ध्यासन उसके ऊपर ध्यान करो। क्या क्वेश्चन? नहीं समझ। पिछले जन्म में मतलब अगर किसी की इच्छा हो राजा होना तो राजा बन जाता है, ऐसा बोलते हैं? और शायद स्वप्न में आप देखते हैं पिछले जन्म में आप राजा थे, आप ज्योतिष के पास जाओ और सब ज्योतिष सब व्यक्ति को बोलते हैं अगर पिछले जन्म के बारे में पूछते हैं बोलते हैं तो पिछले जन्म में तुम राजा था या रानी थी। कैसे सब लोग राजा थे मुझे मालूम नहीं समझते, लेकिन आप राजा। यदि साधु जाते बोलते तो पिछले जन्म में तुम बड़ा महाराज थे, महान त्यागी, ऐसे जो सुनने चाहते हैं ज्योतिष जानते हैं नहीं, और लोग जो सुनने चाहते हैं ऐसे बोलते। और स्वप्न यदि हम स्वप्न में देखते हैं कि मैं राजा था तो उससे हमारा क्या फायदा है? हमें फैक्ट्री जाना है पैसा कमाने के लिए। यदि हम बोलते पिछले जन्म में मैं राजा था तो उससे कुछ भी फायदा नहीं होता। आपका पिछले जन्म में आप राजा थे, राजा थे एक जन्म में, और दूसरा जन्म में कुत्ता थे, दूसरा जन्म में कीट क्रीमी। तो हम सब राजा थे, हम सब ब्रह्मा थे, राजा कौन है? राजा तो सब ब्रह्मा थे, और सब थाटी में किक भी थे। अभी सब प्रभुपाद के सेवक बन गए हैं। अभी राजा होना या कीट होना ये विचार का और भी प्रयोजन नहीं है। कीट जन्म हाओ जथा थुआ दस बहिमुख ब्रह्म जन्मे जन्मे नहीं मोर आश। गुरु ने अपने शिष्य को बोला कि जो बोलता है भगवान की इच्छा से होता है। तो एक बार वो शिष्य कोई पागल हाथी आ रहा था सामने से, और एक ये मायावाद के बारे में एक दृष्टांत है। एक मायावादी गुरु यही है कि वो शिष्य और गुरु से सीखा कि वो सब कुछ ब्रह्मांड है, तुम भी ब्रह्मांड हो, सब कुछ ब्रह्मांड है। फिर वो शिष्य वो बाजार गए और रास्ते में एक हाथी आया था और वो महूत सबको बताया तो निकाल जाओ और हाथी आ रहा है। और वो शिष्य सोच रहा था कि वो हाथी भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, सब कुछ ब्राह्मण है। तो वो हाथी आया था और उसको फेंक दिया रास्ते से और ऐसा बहुत दर्द लगा और वापस गए और आश्रम और गुरु को बताया कि आप मुझको बताया कि सब कुछ ब्राह्मण है। तो वो हाथी ऐसे ऐसे सोच के मैं सोचा कि वो सब कुछ ब्राह्मण है इसलिए मुझे निकालने का जरूरत नहीं था। तो ऐसा होते ऐसा हुआ क्यों? वो गुरु बोला कि वो महूत के रूप में वो ब्राह्मण की वाणी तो निकाल जाओ, वो नहीं सुना तुम। महूत भी ब्राह्मण है और वो महूत के रूप में वो ब्राह्मण जो है तो तुमको बताया तो जाओ निकाल जाओ, तो नहीं सुना तुम। तो यही एक उदाहरण है जिससे हम समझ सकते हैं कि मायावाद वो खाली एक वाद है, उसका सार्थकता नहीं है। मायावादी भी इस कहानी कहते हैं। कैसे व्यवहारिक होना चाहिए, मायावादी भी बोलते हैं कि जब तक हम संसार में है तो संसार का व्यवहार के अनुसार सब कुछ करना चाहिए। हरे कृष्ण, श्रीमद् भागवतम की जय। तो कुछ लिखो नहीं और जड़बड़त भगवत दर्शन के लिए असंख्य विषय है श्रीमद् भागवत दर्शन के लिए। ऑलराइट, हरे कृष्ण।